φωτιά μοιάζει ψέμα. Πως κοιτάξαμε στα μάτια το χρόνο, πως αντέξαμε τον πόνο. Μα το νιώθω πια, είναι πια αργά. Κι όλο ψάχνω ένα βλέμμα να μου πει πως δεν αξίζει να μείνω. Τις συνήθειες πως να σβήνω και το νιώθω πια. Και αλήθεια μοιάζει ψέμα. Πως κοιτάξαμε στα μάτια το χρόνο, πως αντέξαμε τον πόνο. Και το νιώθω πια, είναι πια αργά. Κι όλο ψάχνω ένα βλέμμα να μου πει πως δεν αξίζει να μείνω. Τις συνήθειες πως να σβήνω. Και το νιώθω πια, είναι πια αργά. Ένα λόγο να μείνω εδώ. Δείξε πως μ' αγαπάς. Πόσο σε κομπονάς όταν στα μάτια μου βλέπεις κενό. Λες πως θα φτιάξει μα έχεις τόσο αλλάξει. Τώρα αυτό μου έχω χάσει μα δεν είναι αρκετό. Λες πως είναι απλό να σε συγχωρώ. Κι όλα πάνε απ' την αρχή. Και αλήθεια μοιάζει ψέμα. Πως κοιτάξαμε στα μάτια το χρόνο, πως αντέξαμε τον πόνο. Και το νιώθω πια, είναι πια αργά. Κι όλο ψάχνω ένα βλέμμα να μου πει πως δεν αξίζει να μείνω. Τις συνήθειες πως να σβήνω. Και το νιώθω πια, είναι πια αργά. Και το νιώθω πια.